Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bam, bam, będę klosz, żoby twój czy naraz się performa, dejte nie ma dęgę, gomik danek, ich shame, name, nie mam dynie, stoch i mnie normal, ale kryś jest dat. Kom de nooit door, en alle jup aan de kant, en mijn matje door het potje loop ik zoeken naar het eten zwaar, de vorige keer stond dat al daar. Het personeel dat komt dan vragen naar me toe. Meneer, wat kan ik voor u doen? Frambozenvraag. Frambozenvraag. Frambozenvraag. Frambozenvraag. Frambozenvraag. Frambozenvraag. En alle jum, ja la la. Dus u bent op zoek naar vla. Dan bent u hier niet goed. Oh nee, oh nee, oh nee. Daarvoor moet u naar beneden. En ik dacht dat het daar stond. Hij dacht dat het daar stond. Oh man, ik zak zo door de grond. De frambozenvla. De frambozenvla. De frambozenvla. Vla, vla, vla, vla. Frambozenvla. Frambozenvla. De frambozenvla, de frambozenvla, vla, vla, vla, vla, frambozenvla. De frambozenvla. En alle jup, ja la la, zing maar mee, zing maar na. Ik heb de buik en nu echt helemaal verschrikkelijk van vol. En kom en zing me na. Nooit meer vla. De frambozenvla. De frambozenvla. De frambozenvla. Vla, vla, vla, vla. Frambozenvla. De frambozenvla. De frambozenvla. Frambozenvla. De frambozenvla. Frambozenvla. De frambozenvla. Vla, vla, vla, vla. Frambozenvla. Doktor Wilczur dziś w studiu czy na urlopie? Najważniejsze, że jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Ma planète, il se boudet quand les cieux me tombera sur la tête et quand la colme me manquera. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi. Nie, nie uczcie się wymowy francuskiej po tym, jak ten pan śpiewa, bo ten pan Francuz z Legionowa to nie może mieć dobrej wymowy nosówek francuskich. W lingwistyce stosowanej nosówka to nie jest psia choroba, tylko głoski nosowe, takie on, en, a francuski sporo tego ma. I jak słyszę, jak inne narody, poza Francuzami oczywiście, ewentualnie niektórymi Kanadyjczykami i Belgami wymawiają te nosówki. Oj, biedne uszy lingwisty stosowanego sponiewierane, więc jak ten pan nosówki wymawia, to nie wymawiać. Więc chyba muszę tutaj przygotować właśnie, mam tutaj na stanie jakichś porządnych Francuzów. To może za chwilę, a Francuzom z Legionowa już dziękujemy. A wcześniej sponiewierany pan Belg, bo właśnie nie Angola poniewieraliśmy dzisiaj na początku, tylko Belga. Holendrzy, właśnie rzadki język dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Wiecie, że Holendrzy mogą śpiewać po holendersku. Doktorze Wilczurze, jakim holendersku? Jak może tak mówić lingwista stosowany, wykształcony absolutnie za darmo przez społeczeństwo na lingwistę stosowanego? Oczywiście, że Holendrzy po niderlandzku potrafią śpiewać. Czy ktoś z was słyszał kiedyś Holendra śpiewającego po niderlandzku? No, tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jeśli ktoś śledzi strefę w wakacje, a teraz jest tak, że wszyscy wszystkich śledzą, więc nie mam wątpliwości, to mamy to, co było do tej pory. Ale już nawet ja ziewam od tych wakacyjnych audycji. Przeróbki, sukcesy, wykonawcze, ekscesy. No i tak będzie do 4 nad ranem i przez całe wakacje. Nic ciekawego, poniewieramy. Przeważnie Angolii oczywiście, w przeróbkach i cudzesach. Mam nadzieję, że niektórzy w zakamarkach pamięci oryginały potrafią znaleźć. Dzięki temu są jeszcze bardziej zbalowani. A tu proszę, strefa@polskieradio.pl. Już wartkim strumieniem pierwsza korespondencja płynie do strefy. Marianna. Ja już czuję się zbalowana, donosi nasza ostatnio stała słuchaczka. Tak, tak, jest 3:06, a Marianka słucha strefy o tej porze. No rzeczywiście, do mnie 3:08 przyszło. No to jak to jest z tym doktorem Wilczurem? Czy on na żywo dzisiaj, czy z puszki? Bardzo nam miło, że ktoś słucha na żywo. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. A jeśli nie wiesz, o co biega, na przykład nie wiesz, czy doktor Wilczur dzisiaj z puszki, czy z urlopu, nadaje, to też trzeba słuchać, no, żeby się nauczyć. A my oczywiście dalej pomykamy z naszym leitmotivem. Przeróbki, cudzesy, wykonawcze ekscesy i zapowiedziany Francuz wreszcie prawdziwy wystąpi. Będziemy poniewierać Angola. Moi je suis l'antéchrist. Moi je suis l'anarchiste. Je sais pas ce que je veux mais je l'aurai. Je vais semer la terreur dans la rue. Car moi je veux l'anarchie. Anarchie pour Uka. Ça y est presque déjà. Désunis le Royaume-Uni avec ses rêves de prise unique. Oui, moi je veux l'anarchie. Le temps de la city c'est fini. We'll be right back. tout est bon pour y arriver. Je prends le meilleur et aussi le reste. Je me sers de mes ennemis. Je me sers aussi de l'anarchie. Car moi, je veux l'anarchie. Et c'est la seule façon d'être. C'est le MPLA ou bien encore l'UDA ou alors c'est peut-être l'IRA. Moi je pensais que c'était UCA ou un autre pays. On a tous nos bidonvilles. Je suis l'anarchie. Oui, moi, je suis l'anarchie. Et vive l'anarchie. Moi, je veux être anarchiste et être sous à en crever. Po te, що прагну я, анархія. По те, що прагну я, анархія. Anarchia. A wymowy tego języka też nie uczcie się po tym, jak ten pan śpiewał. To był teoretycznie język ukraiński, ale śpiewany przez Angola. To jakieś to dziwne, żeby Angolę poniewierali Angola po ukraińsku. Takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale to sobie każdy sprawdzi, ewentualnie złowi tę muzyczną rybę w sieci, kiedy przeczyta listę utworów z dzisiejszej audycji. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam wypisane czarno na białym będzie, co było dzisiaj grane w audycji, chociaż tego no do końca nawet nie wie i nie potrafi przewidzieć, co będzie grane doktor Wilczur. Dzisiaj zgodnie z leitmotivem przeróbki, cudzysy wykonawcze, ekscesy pomykamy. Tak jak tydzień temu i trochę jak dwa tygodnie temu. Kiedyż te wakacje się wreszcie skończą? Tymczasem Zbyszek pod strefa@polskieradio.pl. Naprawdę wartkim strumieniem płynie dzisiejsza korespondencja. To chyba doktor Wilczur rzeczywiście na żywo musi to prowadzić. Coś czuję, że dziś doktor z puszki. Tak twierdzi Zbyszek. No a doświadczony słuchacz może mieć rację. Ale dobrze, że takie znane kawałki doktor puszcza, wszystkie rozpoznaje. Ale kolejny raz domagam się angolskich szlagierów w wykonaniu azjatyckich punkowych kapel, najlepiej japońskich dziewczątek. No niestety takie rzeczy to tylko w roku szkolnym i akademickim trzeba dotrwać jakoś do końca wakacji. Jerzetta ad vocem. Nawet gdybym usłyszała oryginał, to bym nie poznała. Bo jak doktor myśli, czemu słucham strefy? Ha, już wiem, doktor jest kryptoanglistą. Kocha Angolii i ich język skrycie. Ale mój kot chyba też, bo machał ogonem w rytm tych utworów. Wstydzę się za niego. Niech te wakacje się już skończą, no. Wyjątkowo z Jerzeptą się nie mogę nie zgodzić. strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj na tapecie mamy przeróbki, cudzysy wykonawcze, ekscesy. Można pisać, można skrobać, można się wywnętrzać, spowiadać, jak to lubi, jak to woli. strefa@polskieradio.pl. A my znowu jakiegoś kolejnego Angola będziemy poniewierać. Ja tylko w kwestii lingwistycznej, bo oczywiście nie będę nic tłumaczył. Słuchacze zabronili doktorowi Wilczurowi jechać na urlop? Zabronili. No to doktor Wilczur odpoczywa na antenie. Niczego nie tłumaczy, nie eksplikuje, nie wyjaśnia. Ale jest lingwistą stosowanym, zdeklarowanym, więc no w kwestiach lingwistycznych będzie wyjaśniał. Mam nadzieję, że słuchacze już zdążyli się zorientować, że cały czas gramy jeden i ten sam utwór. Tylko w różnych odsłonach. Najpierw taka wersja trochę bardziej zakręcona, potem trochę mniej zakręcona, żeby słuchacz rozpoznał, co to za utwór. I panowie Czesi, w pierwszej odsłonie będą śpiewać Sasza Jede, czyli Sasza Jedzie. Przyznam się, że nie jestem na tyle bohemistą, żebym wiedział, jaki Sasza jedzie i po co jedzie. I też z tekstu nie wynika, kiedy przyjedzie. Ale że Sasza Jede mogą sobie śpiewać. Then říct už zase. Saša, Saša jede, je moje, je tvoje, nemá chybu. Saša, Saša jede, zítra ráno tu zůstane s náma. Saša, Saša jede, je moje, je tvoje, nemá chybu. Saša, Saša jede, zítra ráno tu zůstane s náma. Božo, hrajou Saša, to je šláker, to mám je rád, moje, jedu. Kolejny angolski przebój sponiewierany i trochę poturbowany przez naszych słowiańskich strefowych wykonawców. Oczywiście wszystko będzie do zobaczenia dogodnie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. No tak, jak doktor Wilczur wstanie z łoża boleści po śniadaniu. Może po drugim śniadaniu. Może i nawet po trzecim śniadaniu w poniedziałek, ale jeżeli kogoś coś zafrapowało, zaintrygowało, no to tam się dowie, co to było, bo doktor Wilczur nie wyjaśnia. Słuchacze zabronili jechać na urlop? Zabronili. Zabronili mieć wakacje? Zabronili doktor Wilczur. W związku z tym byczy się na antenie. I nic nie powie na temat wykonawców. Czasami uchyli rąbka tajemnicy lingwistycznej, ale to z rzadka. Pisać oczywiście można, wartki strumień tutaj do nas płynie, można się włączyć w ten strumień, można być kroplą w tym strumieniu, tak jak Basia chce być kroplą. I już bardzo chętnie włącza się w nasz dyskurs. Jak to Basia? Nie cierpię tych wakacyjnych, przebojowych wydań, ale ja zniosę wszystko, co pan puszcza. Nawet te przeboje, byleby pan gadał pomiędzy. I wcale nie jest tak, że wszyscy słuchacze po wysłuchaniu strefy wracają do słuchania Angolii, ponieważ ja, pisze Basia, wracam jak zwykle do słuchania swoich tureczków. Oto teraz doktor Wilczur chyba będzie musiał wyświadczyć przysługę i zrobić przyjemność Basi, bo o, jakiś Turek się tutaj pojawia. A właściwie Turczynka. To chyba tylko Basia będzie wiedziała, o czym jest ten utwór. Chociaż nie, właściwie wszyscy powinni wiedzieć, bo to twój angolski przebój. I to całkiem niedawny. Doktor Wilczur nie ma kompletnie pojęcia, o jaki przebój czyj chodzi, bo żyje trochę jak sroka z tego, co uzbiera, co mu tam niektórzy kuzyni, szwagrzy, słuchacze, w tym nasz kronikarz strefowy siwy, podeślą. A tak w ogóle jest jak dziecko we mgle wśród tych Angolii. To skoro drugi po turecku, doktor Wilczur już tutaj się sadowi odpowiednio, żeby mieć pozycję do odsłuchu, a wcześniej Finowie. Siis tosi kovis vai rosonen, äijä kai, lähet pois paipa, rintakarvat sait, sait pahuuden esimerkki, mamman poika Erkki, likka Fridos, tiukka märkki, isu kilas tärppäsi, mä oon paha tyyppi, da. Mä oon paha. Piinän siit, kun otat tilanteen haltuusi, vaikka en ole omistettavasi. Voin silti leikki rooli, leikki kanssasi olla eläimesi. Mun äiti tykkää laulaa kanssani, mutta ei tätä laulua, sillä jos hän lukee tekstisi, saa hän tietää säädöistäsi. Olet siis tosi koovis vai rosone, äijä kahe, lähet pois paepa, rintakarvat sait, sait pahuuden esimerkki, mamman poika Erkki, likka Fridus, tiukka väkki, isu killas tärppäsi, mä oon paha tyyppi, da. Mä oon paha. Olen vain hyvä olemaan paha, tosi paha. Pidän siitä, kun suutut, iloiseksi sait mun, kun olet yksin. Sanoit pelkääväsi minua, tarkoitan. En näe mitä hän näkee, mutta se johtuu siitä, että on pilalle menneen satsisi. Mä oon paha tyyppi. Mä oon paha tyyppi. Uyandım parmak uçlarımda sen, yoksa hala rüya mısın? Aklım bir an uçup gitti, sen suçlusun. Sorsam ve artık itiraf etsen, gerçekleri mi öğrensen? Özgür olmak mı istersin, ciddi misin? Sanırım oldu, bizim ilatat oldu. Nasıl bir anda umursamaz mı oldum? Herkese yazdın, hem de çok abarttın. Beni de aldattın, sen iflah olmazsın. Kötüsün sen da. Parmak uçlarımdasın, yoksa hala rüya mısın? Aklım bir an uçup gitti, sen suçlusun. Sorsam ve artık itiraf etsen, gerçekleri mi öğrensen? Özgür olmak mı istersin, ciddi misin? Sanırım oldu, bizim ilatat oldu. Nasıl bir anda umursamaz mı oldum? Herkese yazdın, hem de çok abarttın. Beni de aldattın, sen iflah olmazsın. Kötüsün sen da. Darczyńcy wspominali, że to całkiem nowy przebój angolski, więc nie wiem, czy ktoś rozpoznaje. Ja oczywiście nie rozpoznaję niczego, co angolskie. Mogę tylko jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo absolutnie za darmo, że pierwszy utwór po fińsku, drugi utwór po turecku. No ale to chyba tylko Basia zrozumiała, o co tam chodzi. Oczywiście wpisujemy wszystko na listę. Lista będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Jak kogo coś zafrapowało, to niech tam zerknie. No w wolnej chwili oczywiście nie ma przymusu. Dziś pomykamy zgodnie z tradycyjnym wakacyjnym leitmotivem, który to już raz przeróbki, cudzesy, wykonawcze ekscesy, gwoli ścisłości. Gdyby słuchacze się jeszcze nie zorientowali, gramy w kółko jeden i ten sam utwór w ramach zestawu. Najpierw wersja trochę bardziej zakręcona, jak się uda, a potem taka, żeby było wiadomo, o jaki oryginał chodzi. Nie zawsze to się udaje, ale przeważnie, jeśli w ogóle się coś udaje w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Bardzo udana audycja. No, bardzo udany dr Wilczur. Cały czas oczywiście można pisać, skrobać, zwierzać się, spowiadać. strefa@polskieradio.pl. O, proszę, kto do nas napisał? Z dawna niewidziany i niesłyszany nasz kumotr, Patryk. Niejaki arcymistrz twarzoksiągu swego czasu, a może i obecnie. Patryk pisze. Tak się składa, że drugi raz w tym roku powrót z urlopu zbiegł mi się ze słuchaniem strefy o właściwej porze, a nie z odtworzenia na stronie. PS. Żona wciąż ta sama. A u doktora Wilczura? No wiadomo. Мы все хотим быть твоими женами, мы все хотим быть твоими женами, мы все хотим быть твоими женами. No, nie chcę się na ten temat rozwodzić, bo raz się rozwiodłem i wystarczy. Ale doktorze Wilczurze, może do naszych baranów, tak? Żeby się słuchacze nie obrazili, to wyjaśniam, że wracajmy do naszych baranów, to takie powiedzenie z języka francuskiego revenons à nos moutons. Mam nadzieję, że nosówki dobrze wymówiłem, jako lingwista stosowany. Niechby tak jakiś romanista słuchał francuski. O, to by tutaj psy powiesił na doktorze Wilczurze. Na szczęście o tej porze żaden romanista i specjalista od francuskiego nie słucha. Doktorze, czy jednak do baranów mógłbyś wrócić? Popatrz sobie na zegar. Która jest godzina? A no właśnie. Mało czasu. Gruca bomba, mało czasu. A tu tyle pięknych przeróbek, cudzesów i wykonawczych ekscesów na ciebie czeka. Na przykład tacy Finowie. Znowu Finowie? Nie za dużo tych Finów? I w tym zestawie zastanawiam się, która interpretacja, który cudzes i która przeróbka jest bardziej zakręcona. Saapi karsta lyytiä, kun minä nuohon hyytiä. Hieman tanssaan, hieman humpaan, sitten hieman röörejä putsaan. Tämä on hirmuute palomista jenkka, tämä on oikea senkka, oli senkka. Tämä on hirmuute palomista jenkka, palo jenkka. Tämä on hirmuute palomista jenkka, tämä on oikea senkka, oli senkka. Tämä on hirmuute palomista jenkka, palo jenkka. Minun nimeni on Martti, ja mä olen kuin formula startti. Hieman kaasua ohjaan. Ja puinan mummon pohjaan, hieman humpaan, hieman tanssaan, painan mummoa. Tämä on hirmuisten panomisten jenkka, tämä on oikea senkka, oli senkka. Tämä on hirmuisten panomisten jenkka, pano jenkka. Tämä on hirmuisten panomisten jenkka, tämä on oikea senkka, oli senkka. Tämä on hirmuisten panomisten jenkka, pano jenkka. Minun nimeni on Christian, katsopa mahtava muotoain. Jos on tosi miestä myytää, saa joka tämä on hirmuisten panomisten jenkka, tämä on oikea senkkalisenkka. Tämä on hirmuisten panomisten jenkka, panojenkka. Thank you. pruebas que me dio. Gasta la neta con la onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana, ay. Andas crudo, buscas remedio. Gasta la neta, compra onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana, ay. Marihuana, marihuana, brujería. Si te cansas de esta hierbita. Marihuana, marihuana, cocaína. Chingate una grapa de la pina. Ay, marihuana tiene el manito. Los pendejos buscan polvito. Ahora no te pones drogadito. Y te hagan con dos kilos. Ay. Marihuana, brujería, marihuana. Brujería tiene marihuana. Marihuana me cojo tu hermana. Marihuana. No pięknie, pięknie. Mam nadzieję, że słuchacze w zakamarkach pamięci odnaleźli właściwy oryginał, bo tak to, jak się nie zbalują słuchacze ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, to po co w ogóle robić te audycje, przeróbki, cudzesy, wykonawcze, ekscesy, a w pełni zbaluje się tylko ten, co zna oryginały. Strefa małpa polskieradio.pl. Niechaj słuchacze wypełnią swoimi treściami audycję, bo dr Wilczur leży i się byczy. W studio słuchacze zabronili, no, zabronili wyjeżdżać na urlop. Doktor Wilczur całe wakacje tyrał, ale na pół gwizdka, bo odpoczywał trochę na antenie, więc niczego zapowiadał nie będzie. Jest w końcu skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i tam będzie wszystko wypisane i każdy będzie mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci, co go zafrapowała albo zaintrygowała. W takim razie, doktorze Wilczurze, daj głos. Słuchaczom, oczywiście. Janek, Finlandczycy, a no właśnie, bo doktor Wilczur coś przesadził z tymi Finami, to Janek już to komentuje. Finlandczycy są boscy, takie wyciągam wnioski. Umpa pumpa załatwia wszystko, doktor nie musi wychodzić na boisko. No, oczywiście bardzo cenimy twórczość młodych poetów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i jak słychać, dajemy im antenę, a reszta jest milczeniem. To w takim razie musimy przejść do naszego kolejnego zestawu muzycznego w naszym pięknym dzisiejszym leitmotivie. Przeróbki, cudzesy, wykonawcze, ekscesy. Mam nadzieję, że słuchacze się zorientują, o co chodzi i poczują się bardzo, bardzo rozbalowani. Я проиграл, закон победил. Я проиграл. проиграл, закон победил. Я проиграл, закон победил. Я проиграл, закон победил. Я проиграл, закон победил. Я проиграл, закон победил. Я проиграл, закон победил. Я проиграл, закон победил. Я проиграл, закон победил. Takie zestawy porównawcze są bardzo edukacyjne lingwistycznie, ponieważ można się przekonać, co jakie słowo znaczy w jakim języku. I tutaj mam nadzieję, że wnikliwi słuchacze dostrzegli, że to, co po rosyjsku zwie się zakłon, to po hiszpańsku zwie się lalej. A, nie zauważyli. No ale dlatego lingwista stosowany dr Wilczur do usług. strefa@polskieradio.pl. Tak, jeszcze trzeba dać głos słuchaczowi, i to jakiemu, siwemu naszemu kronikarzowi strefowemu, który wreszcie dobił się do anteny po godzinie, a siwemu oczywiście ściskamy prawicę, albo jak woli lewicę, za współsprawstwo tej audycji i podsyłanie różnych ciekawych cudzysłów doktorowi Wilczurowi. Siwy donosi: ja wolę odsłuch audycji. Lubię ten czas, kiedy po niewyspanym poniedziałku można odetchnąć ze strefą, a cudzysy zawsze palce lizać, aż miło takimi zestawami uzupełniać kroniki. Chociaż ołówek nie zdąży się rozpisać, a już trzeba kończyć uzupełnianie. No faktycznie, patrzę na zegar, już trzeba kończyć uzupełnianie i gadanie na antenie. Coś nam zostało? Tak. Ładny finał, ładny finał. Doktor Wilczur pełen nadziei, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze w podobnym gronie. No, bo raczej na szersze nie liczy, ale już kończą się wakacje, więc być może dwie osoby jeszcze dołączą w tym pięknym czasie antenowym do audycji. Tymczasem kończymy znowu z poniewieranym i zmordowanym Angolem. Jak ktoś zna oryginał, to się zbaluje, jak nie, to też się zbaluje. A za tydzień znowu ta sama nuda, czyli przeróbki cudzysłów, wykonawcze ekscesy. ir taip seniai bai dėl to hai Helene tegerin ir hai Hesedeš turi gai Dėl heidere bai dėl Amina hana tempo lo sa che siamo nascosti qua in fuga dalla realtà e chi se ne frega. L'iguana dei passi tuoi, il tuo inguine di viva orchidea, dove annegano gli occhi miei e il tempo si ambigua. Io da qui non mi muovo più, abbracciato a una croce tu, mentre il sole riallaga il blu e chi se ne frega. Voglio quello che vuoi tu, voglio il tempo che non ho. Poi cani e la polizia, sparanzia e dietrologia, fa che insegua la nostra scia e chi se ne frega. Io da qui non mi muovo più, neanche se te ne andassi tu, su quest'erba che guarda in su e sembra che prega. Oh, voglio quello che tu vuoi, voglio quello che vorrai. Voglio vivere di più, voglio il tempo che non ho. So che il tempo lo sa che siamo nascosti qua e se vuole ci raggiungerà, ma chi se ne frega.